رضي الله تعالى عنه أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها للقبلة ما لي دغ نني بوسي داني وور ملني باخ دي رامي ديكو وور مودال لين كوي آيه نالين دين كو جوغ خيبنا وصلخن شيب نانيو فيرس او قطخن ولا تامبلي دغ خاول الموت تي نيك سدغا مانام nga rendiko sedugun nga tambule fess ba nga tambule dag khat lolou sir nagn ko ngay baye bam sed ka khawli mudahhin niki waxu aji tawaski allahumma ya sama borom min ka li tukena ci yow wa ilayka tajim na ci yow manam lolou koy tawaski wax ko tamuñ ko bu ko waxe ngi def ko sunna wa taksara bi ne idha qalahu ala annahu sunnatun fa in qasada bihi mujarradud duha fala yukrahu suko waxon lu djublu ci ñaan rek kon disuko sip wa tahammudu ibanati rasin ak tay faccal bop ak tay takali bop manam rendi ba tagale bop baak baat ba te tay ko lolou batay sip nañ ko wa tu uwila tawilif na mu dawana sax edan batay ala hadmi ak li ci ñak lek ga in qasadahu dem namon nako awalan ci ngel ben awalan naka jek amna sa ñu déggé mu dawal ni bu féké ba mu rénd naka jekk ba ci biir rénd ga la dogu ci tagalé bobu babbi sax di su ko lek way wax bi gëna woon dal mom moy dess na ko lek wu doona nisfi luyes ak yenn walu ubbi na go xamné faccaléef nako moy dindéef nako ci bam tagalo may tatul med lay doon néna bëpp morso mo xam do xolam baap tankalam ba ben morso la buñ ko daggé ci lay dund té du paddu bo xamné paddu la su boba lolu med lay doon kenn duko lek kenn duko laal melni tay bo doon ray awrab rek far japp ci tank ba mu soxi ko té taxul paddu den ci mom kon jëmi tank ba dang koy sanni mom doko lek doko def nenn la dess ci mom nak mom dem japp nga ko nga rendiko mba nga jamaat ko watay mu nacc ba paddu dem rek kum sala su fekke morso ba nga dindi ci mom taxna paddu dem nak lolo kon mo len la waxon kon rebb nga ma japp ba waxone ni bo jame dara bu fekke ne paddu ye dem na kon bax na man nga lek fekke ne paddu ye dem nga rendi ko kon so koy teunk da ngay wax ni sayo dagge ci mom dara te lolo taxul mu dindi ci mom paddu manam taxul lolo de ben paddu la tu ci mom kon lolo nga dagge ci mom san do nga ci dess fekkone nak paddu la melni bobbe muy bëgg wax kon loolu mom man nga ko dal lek lepp man nga dal lek lepp mom jëmi li nga dëgg ak jëmi loolu ci wofu waye bu fekke di nga ci mom lo xam du paddu mom jëmi li nga di nga koy sanni mom mo res jëmi ci res nak ñu res mom bokk rendé baxna bokk bu fekke dafa ret nga dakar ko jamaat ko yépp paddu yi dem ba tay baax motax bo xolé fofu na la won ni la ubina moy ay fasila min sayidin bi jarihin aw suhmin wala hukman bi an baqiya mu'allaqan bi jildin aw yasir lahmin wala yahudu li hay'atihi wala yanfus bihi maqtalun ana bu fekke lo dañ na ba tagaliko ba dañu ba tagaliko way dal def nako ndax aw der do nga ko tey ba tuti yap ko tey tagaliko te du melat na melon bo nop ne wala yanfus bihi maqtalun te paddu taxul te du paddu bu den ci lola non kon sobe lay don fa in baqiya muhallaqan bihi wa halima annahu yahudu li hay'atihi wa kullu shay'in kulluhu bi idma'ihi wa in lam yanfus bihi maqtaluhu ina bu fekke lolo tagaliko wut soko bayiwon mu delu melat num melon kon da ngay set lamu sax kon boko rende mba nga jamar ko nacc rek dal lu rebb bi nga waxon lay koy meuna lek sa yo xamne pat dem na ci rek man nga ko lek mom motam mu sété ci ina sa ngare bop manam dimu ji boko defone yari gal mu xaj ci digi tay jamono won sa yu dimu ji xaj ñaari xaj rek yobbu na paddu lol motax ñu mën ko lek ñu tolu genn wal gi mu wax du ci sart sa yo gañe jëm li ngay rebb rek ba nga xamne fa nga ko gañ paddu la rek mom legi jeexna japp nga ko ñu bu wax ne ina sa ngare bop manana nek ila ra's wahdahu aw ma khayrihi aw nisfa ra's sah kadhalika fa yu'kalu al jami'u li nuwadhil maqtali bi qath'in nukhahi wal wadajaini aw da bëgg wax ni sa yo xam dag nga bobu rek ba def nga jëmuj ñaari gal rek kon paddu dem na manam dag nga paddu ba ndax liñu wax an nuxaw ñuko wax yokku yaxub sirir yokku yaxub sirir en ko limal ci paddu legi kokon xam nga su bobu dagge dana dag lol motax mu ne lu boowa paddu dem na kon melni rebb nga ko japp nga ko nga sellu ne li ñu wax ni ci rebbu la waye bu de ñu dëkk ci kër gi nga xamné su ko japp rendiko faaw day aajo nga japp ku rendiko bo boko defé ni jam ko rek mu gañu rek tutax nga mën ko lek do jëkke jëkke suqti ni suqet bobu itam du ko taxa bax manam ne ciopet bobu ba dag ko du ko taxa bax wa malaka mom na as-sayyid rabbu al-mubadir aji jëkke jëf ci mom ene o rabbu bu tawé ku ko ñëk japp re ya ko mom donte kene ko ñëk gis mba moko tebalit ku ko ñëk japp re ya ko mom batay sax bu def am bu fekkon da da ko fekk mu dugg ci pax mu sak pax ma ñu wut lum koy gasse borom sala bi neena batay moko wut am lay waxna wa hukmu wadhi yadihi alayhi ma law fahala bihi ma huwa bi mansilati wadhi yadihi alayhi da wax ni nak rab yi ñëkënte nga tek ci sa loxo ak nga def ci lu melne teng ci sa loxo ñoy mo dong mu misale ko bi an sadda hujratan alayhi boko defé hujratan day firib nek boko defon juhran nak muy firi am pax moy bi an sadda hujratan alayhi wa dhahaba li yati bima yahfiru bihi faja'a akharu wa fataha wa akhadhahu fa huwa liman sadda alayhi alhujrata anena bu fekkone nga fexé ba rabbi ci bir nebu bu meunta genn ci bir am nek wala lu wel ci bir pax ma ñoo ci yam nga sak ko meunta genn di set lo gasse nak waye da melni fi am pax na djublu xamna sarab mu do ma su hujratan rek waye da melni bo jangone bi an sadd khalihi juhran am pax rek fe tam bo fa agge nga ne fu wali man sadd khalihi juhra rek lolu mo gëna noppale manam kon bu fekkone rabbi dafa dugg ci pax mi nga sak ko dem di wuti lokoy gasse ñeu fekk keneen gas ko ba japp koy duté ya ko mom yow mi nga xamne ya sak kon pax mi ngir séti loko gasse wa kasa al waqi'u fi hibalatin bi ghayri tard ahadin aw fi quffatin murkhatin fi bahrin aw shabakatin wa in tanasaha ndem xatchona qadiron way jek aw rabbu fa baynahum kon nek na sen digante yena bu mbolo de bu xante ci europe ko ne japp ci say bo ñu leen yene ko bokku dal leen koy sédalé ndax bañ fitna am na ci ñu ci xex ba dara ci xew wa inna dandem rëccina walaw min mustarin ak donte ci aji jënd la rëccé falisani ñel na aji ñaarël ja europe bu xasse rëcc ci borom rek donte koku da ko jëndo nit ko xass jappar rek ya ko mom ngam neena gul fa mom rek ko xass jappar ya ko mom la inta an nas waxnu ndem min wala meta wa hash te njay alut ne na ko xos mom rabbu yobbu ko ba min le fek soppi ko watul aw rab aw njay yalla di law nit ni koko rek ko mom waye nak boko jëndoon andi ko ba min do wol biti ko legi far soppi ko wat aw njay yalla mel nadi yakana nadi nak su kreewu yow lol yom na ci nadi mom defé nan lol yom na ci nga andi ko mom min ba nopi gana wol biti ko rek far soppi ko nade jall ba lolou bu ko defé ko ci yamaat dal koy mom rek ba mon nat andi ko mom min golbati ko far dangam bok ci nati allah rek ku ci yam rek dal dikoy mom way li fek defu lol nak yow ni ko mom ya ko mom washtaraka bokale na tarib aji daq ma hadhi hibalatin and ak borom ko fir qasada ha go xam na mun fir ga walawla huma tibul ko no ñom ñaan ñep lam yaqadu tabi neena bu kenn sampe fir kenn jital europe bu ñu dakk mu dugg ci fir ga te kat yaar yu tassé motax ñu japp ko moy bu mu fir ga nekkutoon waji tam dakk ko mu jëm ci kon dir ko japp ne su baba kon ñoom ñaar ñoy bokk rob boowe bi hasabi fi alayhima ci kem seen jëf ñoom ñaar moy su baba nañ ko seddu ku ne dañuy sét xeymay la nga def mom la sara bi waxna nañ laaj borom xam xam yi fa in kanat ujratu taridi dirhaman wa ujratu hibalati dirhaman lit taridi as-sulusa fa in kanat ujratu taridi dirhaman wa ujratu hibalati dirhaman kon littari di asulusani wali sal hibalati asulus neena buñu sétone tay buñu len doon fay ki dakk mu ñew ñaar dara mañ koy fay ki sant fil gi ben dara su boba kon dañuy sédo robbo ci kaw ni buñ ko défé ñetti xaj borom fil gi ben xaj la mom ki nga xamni mo dakk mu ñew mom ñaari xaj ñu jublu ci bi hasabi fi'alayhima wa in lam yaqsit ndem jublu wuton fil gi wa ay sété nagu won na min ci mom buñ fil gi fali rabbiha kon ñen borom fil gi yalla bu fekke ne mom may dakk rabbi mom djublu to mu dugg ci fir gi waye rabbo mo ñu duggal bop ci fir gi te kat fir gi do nga tax ñu japp ko waye bu lu ko nak lolu dugg ci fir gi su ko japp su boba borom fir gi ko mom waye ki doon dakk mom duko yoram neeku ci wa hala tahqiqin bu nekk ci woorul ak jappam nak bi xeyriha ci lu fir gi fele ko kon ñal nako mom dong mom mi dakk manam waji dakk na rabbi mu ñew dugg ci fir gi waye naka jek bu ko bu ton fir gi du tay mu japp ko xamna ni mom yekkon nako nopi xeyna dugg ci fir gi man nako yombal waye bu tonul tay mu japp ko su baba kon mom dong moko mom wa mom dong mom rabbi waye borom borom fir gi du ci am dara kaddari ni ki keur ne nak bu fekke ni nit dafa dakk aw rabbi mu ci keur ne nak kon mom niko dakk mu ñew moko mom mom mi dakk rabbi yom dugg ci keur gi moko mom donti sax moko djublewon dugal ci keur gi ndax mu yomba japp mo xam man nako japp ci lu keur gi wala bu tu keur gi duga japp ñun ci man doon rek mom moko mom ma tax man fam wali taridi wala qasada wa sawa'an am kanahu akhdhu bidunha am la wala shay'a halihi rabbiha fi ma khaffafa bihi ala nafsihi min at-ta'ab yene do amel borom keur ga dara ci choona bi nga xamni amna ci wayef ci rabbi deug dug ci keur ga illa an la yatrudahu daribu dafa ko don baña dak la ha mu jëm ci kër ga fali rabbiha kon ñen worum kër ga ñena bu fekke ki topon ci rabbi da ko don aj ajal ndax mu baña dugg ci kër gi farabo dugg ci kër ga te mom dugg ci kër ga ko ci may sans mu japp ko waye bu do lol du ko japp te mom da don dak mu jëm jallo waye nak xana mu jëw ko dugg ci kër ga su boba borum kër ga ko mom ñu fali rabbiha wa damina gaduna marun ajrombu am kanat fu do xamni japp dina ko zakatu ho ak rendel fa taraka te mu bayiko mu de waaw mu bayiko mu de ngay wax fa jam aw rabbu te mom tew wa yow ya fa tew dib jamur bu jappé sa bop ak jamur yoon da lay japp yoon day japp ni yag ya wacci ki jam rabbu yi legi ne gam paddu demut nang ko rendi ndax rendi gi wala ne gam paddu demut mune nak legi boko setané ba agal rendi woko dañuy japp ne baye nga rabu jamuru mu med su borom dikki ya koy fay xeymay rabu ken du ko lek ndax dañ laaj da nga becc jëmum taxawon bi ta waxal nañ ne boko jamé te pas diou ñu mën ko rendi rendi dong koy taxa bax legi nak yow mi fi tew ya ko rendi boko rendi wut bam de kon med liñ koy jappé su borom ak seen nga fay ko xeymay ñu ataw mu ne walaw kana al maru sabiyan li annahu min qitab al wadh donte koko xale la lutey mu fay xeyma rabbu te wa zahiruhu annahu yadhmanu walaw akalahu rabbuhu mu'taqidan annahu mudhakkan wa huwa kadhalika li aklihi maytatan fala qima li aklihi maytatan la qimata laha yana borom ñewon dal dikoy lek defena ren nañ ko du ci am ñari neena lekam ko lek lutey yow nga fay xeyma ji ndax med la lek te med amul xeyma lim ci tek nak mom neena bi khilafi akalil maghzub minhu malahu al maghzuba dayafatan fala yadhmanuhu al ghazib li aklihi mutamawwalan neena bu nangawon alal nit ñuk sif ko far borom alal ji ñew koko ganale ko te yebuko dal lek alal ji sif won ci mom su boba ko ko sifon mom du aajo mu fayati ndax lam lek alal deug deug la ke mom lam lek dañ ko japp med mi rabo wu tamit amul xeyma waye ki mom ndey na wala katar ki takhlisi mustahlakin niki baye xet li nu nara alko min nafsin ci bakkan aw malin wala alal bedihi ci loxom aw shahadatihi wala sharem aw bi imsaki wasiqatin wala ci teye kayit bañ ko bind aw taqtiha wala dagate kayit wa neena lepp lo séré munara alko mo xam bakkan la mo xam alal la boko mané soyetu soy woko rek yay fay man nam nga man ko sowé ci sa doolé iki ko nara ray te bo waxe kenn duko ray manam xamni sa daraja man nga ko ci sowé mba sa loxo mba sa alal dal lum ci man don soko sétané muy bakkan muy alal rek yay fay nga xamni fayad manu fi nafsi al haqilati al hurrati diyat khata'in neena bakkan bo xamne bakkanu nit la di gor boko setané bañu ray go te man nañ ko bañu ray man nga wax bañ ko ray su baba ya ya war lu diyu ja diyu teyeful ko ray te tey ko ngay fay wala taraka at takhlis hamdan donte ñaka xet li ya ko tey na du tax ñu fay lola diyu tey diyu teyeful ngay fay teew na go fil irshadi ma yahtamilu damana diyati hamdin fi tarki hamdan wa illa fadiyatu khata'i teewna irshad mom da wax ne bu fekke ni dang ko baña xet li ci tay kon diyi tay ngay fay fekke nak duk tay nak kon nga fay nga dara fay diyi tayul wa yadmanu qimata al-habdi wal mali fi malihi neena bu fekkone ab jam lawon nga setan ko bañu ray ko xeyma ja ngay fay fekkone alal nga setan ko ba mu latu xeyma ja ngay fay mi nonu rek li ci top nak moy manam lo xamne man nga ca séré ak jojo sax nga bañ ca séré nak légui ba ak ja borom ñak ko su boba ya koy fay daga yow li am nga ci séré so ci mëna jox borom jot akam nga xam ko wona putay ko baña jox séré sa lolou kon yaay fay ko akam wala nga tey kayit wa kayit wañ ko bindu nga xamne ki séré neena man li wéb kayit bi tew duma ko nango séré yow nga tey kayit bañ ko joxe lolou boko defé yaay fay borom ak ji wala nga xoti kayit wa dagate ko tebe ko ñu bindu ko fenen fekke bindon nañ ko ci atté kat ba mom cione yi ñi defaat légui ba man ko jotaat ci fuñ ko ñëkko ñu bindu lolou ngay wara fay ay fekke amuñu wénen bu may wo mom jëmi ak ji ngay fay mom ndax togn nga koku wa fi khatli shahidai haqqin nek na ci ray yaari séré ak tara dulun manam ñaari jëm yo xamne dañu gaddu won séré nga xamne ñoom buñ téewon param de gi jël deugum am ko ñew nak ray ñaari séré yoy mom sax xeyna bam leen di ray bañu séré li taxuton mom xeyna da nonu ñoom bañu xex rek mu far leen ray waye xam nga farna xañalé kli akam ndax ñu ñaar ñeko waron séré mu sax té mom ray na ñaar ñoy koku dañ ci wuti da am ñu wax ni faaw mu fayalé akki koku ndax yaqal nako séré yi go naron séré bam jot akam am ñu dédé ray gam leen di ray mom xeyna nonu ko dox seen digënté ba leneen tax waye mom jublu woto na xañ koku akam lol motax kon wurtu fay akki koku mo ci andi taradut waya taradut jep nak fa mahalluhu haythu lam yaqsud bi qatlihima ibtal al haqq wa illa daminahu ittifaqan neena nak lol lepp fekke jiwlu bu ca yakal borom ak ja fekke len ray ngir koko ñak mom moy fayale koko akam xamoko xagn xere wa yu'lamu nak kawnul maqtulaini shahidai haqqin bi iqrar al qatil bihi wa bi shahadati isnayn bi annahuma shahida haqqin neena ni nga xamé ni ñaar ñoo ñu ray gaddu won nañ xéré nak man na aji ray ji wax ko aji ray ji ne man dem ba ma leen ray waye xamna ne ñu waro na xéré li waye man ray na leen wala ñaar xéré ni ñoom ñaar yi ñu ray day gaddu won nañ xéré ñeneen ñaar ñoo xéré wal lool lool lepp lool dañ ko ci xamé wa min nazair hadhihi al masail man hal qaid habd aw fataha ala ghayri haqil aw akhfa ghariman min gharimihi kok fayd man ene bo fekk won ab jam bu daw borom yew ko nga yoy ko mu dem xam nga ne kok ya ko koñ dang ko fay bo fekk won bo gaganti won ku yew ku amul xel ku yewut ba mu recc ci ak jamur yay fay koka daganti ko moy nga wax ko nga sol ko xel rek wala nga fekk ku amel nit borom ñew diko fayu nga fexé ba laq ki da du borbi ba borom gisuko ba mën ko fay patay lolu yaay fay borom borbi wa tarki muwasatin ak baye ndimal wajabat lo xamne warna bi xeytin ci ak woon li jaayfatin ya jamu jaayfa bu dalay kenn nga yar lu ko mëna fajj ni woon gu ko wara mëna ñaw nga yar ko te yow sa bop yu am yow bo gañu gañu am yow jul ko wami sax nga sérang nu bañ ko jox woon nga mu far dé mu ni su baba kon bakkan ngay gaddu fek nga ko amim gañu gañu yor nga lu ko mëna fajj nga sétan ko ba mu dé té yow lolé noru wo ci woon su baba la tay bakkan ngay gaddu fa in ihtaja lahu rabbuhu li khiyatati ja'ifati nafsi aw dabbatihi allati yamutu bi mawtiha fala yajibu alayhi dafuhu li ghayrihi ena bu fekkone sama am nga gañu mel non ba sa dabe sax yore ko su boba kon dang koy tey waye la war nga jox ko ka ja dess wa mislul khayti nak al ibratu wa kullu jurhin yakhsha minhu al mawt al ja'ifati en da wax ni rek waye won gi ci sartu bu run pousse non la pousse bañ koy ñawé da wax itam jam jamu jaayif waye du bobu dong xéti jam jam yépp yam bu ci waye gañu rek nga am loko mëna xétlé mu wër nga sélan ko rek dali gaddu bakan ma dana wax legi nak bo gaddu bakan ma loy fay wa fadli tahamin ak desitu ñam aw sharabin wala nan li mo du tarin ñel ko ñu lorolo ko xamni da xif xif ba mu maramar ba nga xamni bu lekul ba bu nan de gana ba nga faje yow sa lor ci so ñam ba sa nan nga setan ko bañ ko jox deso mu dess nga bañ ko ko jox bam far de su boba ba tay yaay gaddu bakan ba gana ba nga faje sa lor lay tey so wër rek lu dess nang ko ko wara jox mom mi ag fofu umay sala bi waxna fa yadmanu diyat qata'in in ta'awala fi manhihi wa illa qutsa minhu kama yati fi bab al jinayat manam bu fekkene ñakam ko ñaka jox deso da nga defone sangako teyoko kon de teye fu ngay gaddu way bu fekkene yak tayen xawan nga ko mom dañuy fayento ci yow wax mo gëna metti mom dañuy ak fayento lay ron waxumudin ak ay kenu wa khashabin ak ay bant fayaqaha tafardanu al jidaru miruba manam bo fekke miru jambur muy bëgg daanu nga yor ay bant mbaay kenn yo xam nga ko toji ko du daanu tew dey wo manam bant yi lëru wo ci bant yi kenn yi lëru wo ci nga sétan mir bu mu daanu yaay fay xeyma ja miru dir bo yaay fay xeyma ja ana lay fay fayadmanu ma bayna qimatihi ma'ilan wa qimatihi mahduman wa ma atlafahu al jidaru min malin wa nafsin بالشروط الآتية للمصنف في ضمان المالك وهي ميل الجدار وإنذاره رب الحمود عند حاكم انا ميرو جامور بيغا شيطان بامو دانو تيورغا لوكو منونو تيي بادو دانو بولا دي فايلو داني شيت داني واخ خايما كاتي خايما ليل بام ني بامي بيغا دانو تي دانو ملني ني بو منون ناجار فان ويري جوني ñu légui mu aggé suuf nak ñu légui xana warna mëna jarf ko gërom digënté ñaari xeyme lu fi dox lu fi dox fu ko gërom ndax fan wér la waxon légui défé na té légui fu ko gërom gëna bu ndaano wala ho ñal nako samanu ñëgg manam bo xét léku loru mo xam ak wëñ wala pousse nga ko jox mu ñëwé aw yaramu ba desu ñam ba desu naan mbaay kenn nga ko jox mu toje miram ndal loko xetle rek te fekk mu wor ñeug manam mu wor la ci war mu wor xeyma ja mu wor la jox lolu kon moy tam wor la fay xeyma lim ko jox mu la jox ci ñeugge moy wala ko ñal ko asama nu ñeug in wujude ne fekkef nako war nga ko jox waye moy tam bu wor ñeug war la ci fay lu tollok xeyma lolu wa ukila nekef na al muzakka lu ñu rendi in uyisa ak donte nagof na min hayati ci dundam bi taharukin ci yengutu xawiyin gu aji am dole mutlaqan mum man di don neena dara bu fekkene xamne ni mom ci dela jëm waye ren nañ ko da bañ ko rendi wexu ni wexu bu am dole su baba manes na ko lek xamne ni mom ko bayiwon day de waye nak ren nañ ko te rendi te dafa wexu wexu bu am dole khasir yakhmi qabam dole rek mutlaqan les nako lek salamahu damun amla kana at-taharruku hala dhabhihi aw ba'dahu aw qablahu muttasilan bi sahihan kana al-hayawan aw marida ene mo xam dara soti ko na bang ko rendé wala dara soti ko tu mo xam yengatu bang ko rendé la wala gana bang ko rendé wala ñek nga ko rendé tam sa ci rendé ba ñu man doon benen bu yaq bu amé dole rek mo xam da ko fekk ni wër mo xam da ko fekkon tawat lu ci man doon mom bu xese yaq bi qabam dole rek def na ko lek wa sayyidu damin ak soti ko bu deret nak ci sartu insahat ne woron na ana bu fekke lool wër la boko rendé dara soti ko rek manes nako lek waye bu tawate nak mom nga rendiko dara soti ko rek yam ci lu doy dagam da fekkan mu tawat dede fekke mu tawat day aajo dara jini puff andal dole ba mu wexu waye nak mu xasu wattan bo pal ji wop ji son ko boko rendé dara kep soti ko mu lu doy watax mu ne in sahat al bahimatu al mudhakkatu ay lam yadunha.